प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवलीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकालेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बात एक ही मालूम देती है यथा तरोर्मूल निषेधन तृप्यंत सस्कंद भुजो कुशाखा प्राणो बहला चेहेन्द्रियाणी तथा सर्वान्हेजिया ऊंधी दृष्टि ऊंधी होगी ऊंधी दृष्टि होनी चाहिए भगवान की तरफ वो भगवान को छोड़कर भोगों की दृष्टि होगी दृष्टि ऊंधी होने पर उसका सुधारना बड़ा कठिन है दृष्टि उल्टी होगी ठीक और ऊंधा ही नहीं था ऊंधा उल्टा अधर्म धन देवन तुम साबिता तुमो गुण का आवृत होने से अधर्म धर्म दिखता धर्म अधर्म दिखता है सज्जनों यह दृष्टि को दोष हो गया हमारी वृत्ति होनी चाहिए परमात्मा की तरफ लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए सब बात ठीक हो जाए सब आप से आप ठीक हो जाएगा शुद्ध श्रुति ठीक हो जाएगा आप एक विचार कर लो कि दृष्टि भगवान की तरफ हो भगवान की प्राप्त हो भगवान की तरफ चले जैसे सूर्य के सामने चलते प्रकाश ही प्रकाश होता है उल्टे उल्टे छह छाया दीजिए धन से पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना मूल कारण क्या है मूल कारण एक ही है मनुष्य शरीर बहुत विचित्र है भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है मैंने पुस्तकों में एक बात पढ़ी कि सब संसार की रचना कृष्ण मनुष्य के लिए मनुष्य की रचना की भगवान ने अपने लिए मनुष्य मात्र का ध्येय परमात्मा ही होना चाहिए अपने लिए ही सृष्टि किया एकाकी नरमते भगवान और एकाकी का जी नहीं लगता तो भगवान के साथ में खेले ऐसा ही मनुष्य है और देवता भी नहीं है राजस्व पुरुष क्या हो गए मनुष्य मात्र की रचना भगवान ने अपने लिए की केवल भगवान के लिए ही मनुष्य और भगवान को छोड़ ऊंधी दिखती हुई और महाराज उल्टी उल्टी दिखती उल्टी अधर्मम धर्मे थी मन्य थे तम सावता सर्वार्थान विपरीत बुद्धि सा पार तामसी सामसी बुद्धि होगी तामसी भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो परमात्मा को पुकारो परमात्मा सुख हो जाए सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञ से तभी करोड़ों जन्मों के पाप सब खत्म हो जाएंगे पापों को भोग करके सब नाश करके पवित्र हो जाए ये संभव नहीं है भगवान की तरफ दृष्टि हो जाए, भगवान की तरफ तो शर्मक हो जीव मोह जब ही जन्म हो अलनाश तब ही केवल बात यही है भोगों की तरफ हो गया भोगों की तरफ। प्रत्यक्ष बात है आप नित्य बंधन में हो, आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, ममई वांश हो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमद सहज सुमराशि सहज सुमराशि स्वाभाविक ही ईश्वर अंश ईश्वर का आकाश अंश है अविनाशी है, जो अविनाशी अनुभव नहीं होता विनाशी अनुभव होता है। कारण क्या है? दृष्टि उल्टी हो गई भोगों की तरफ, भोगों की तरफ दृष्टि होने से जितने पाप है इतने अन्याय है सब के सब आपके सामने आ जाएंगे। छोटी इच्छा हो ही नहीं सकती। आज भारतवर्ष की भी दृष्टि क्या हो गई? केवल भोगों की दृष्टि, सुख की दृष्टि, सुख लोलुपता ये अधिक आ गई। इस वास्ते बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसको ठीक तरह से विचार है तो समझ सकते नहीं, समझने की बुद्धि रही नहीं, उल्टी बुद्धि हो गई। महाराज ने कहा कारण क्या है? कारण मूल यही कारण है, मूल खास कारण है। अगर भगवान की तरफ दृष्टि हो जाए निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाए सदा महान प्रकाश प्राप्त हो जाए, महान प्रकाश नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है। उल्टा दिखता उल्टा अधर्मम धर्म यदि मन थे तमसा बेता अधम धर्म दिखता धर्म अधम दिखता है, कर्तव्य अकर्तव्य दिखता है, अकर्तव्य कर्तव्य दिखता है। जो अच्छी बात है वो मंदी दिख दे, मंदी है वो अच्छी दिख दे। आपके कल्याण की बात है वो बड़ी दिखती है और पतन की बात बड़ी बढ़िया दिखती है। मैंने कई भाइयों से और अखबारों के संपादकों से कहा है समझ समझ नहीं रही, दृष्टि नहीं जाती, उधर दृष्टि जाती ही नहीं। गर्भपात के लिए निषेध तो फिर भी कुछ करते हैं पर परिवार नहीं हो तो बहुत आवश्यक समझते हैं, जो कि सबसे घातक चीज है। प्रश्न मैं कैसे समझाऊं? महान पतन करने की चीज है। शास्त्र में मनुष्य शरीर दुर्लभ बताया है और भगवान ने अपने लिए बनाया जिस मनुष्य को, ऐसे मनुष्य शरीर को बंद करना, ये बताओ आप कौन सी बुद्धिमानी है? हमारे भाइयों के बहनों के अंतकरण में ये बात बैठ के भीतर के परिवार नियोजन बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक। अखबार वालों को मैंने लेख लिखा आश्रम का तो कहीं परिवार नियोजन बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी है। मनुष्य जन्म होने देना, मनुष्य जन्म नहीं हो जाए जिसमें भी परमात्मा की प्राप्ति कर सके, ऐसा मनुष्य नहीं होना चाहिए। जिनमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो वो बढ़े, उनको बढ़ाने के लिए हुए हैं। स्वराज्य से पहले हिंदुओं की कितनी संख्या थी और विरोधियों की कितनी संख्या थी वो आज समझे तो बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ेगी नहीं भगवान जाने, और दशा क्या होगी इस बात को मन में बहुत से भाई जानते हैं, बहुत से भाई को पता नहीं है पर बहुतों को पता है। हिंदुओं की मुख्यता होने से क्या होता है और मुसलमान की मुख्यता होने से क्या होता है, ये बातें आपने सुनी होगा। मंदिरों का नाश करना, पुस्तकों को घुसा देना, बहन बेटियों को ले जाना, अपहरण करना, ये मुख्यता उनके राज्य में हुई है और होती है और उसकी तैयारी हो रही है। आप सोचते हो नहीं, आपके मन में ये विचार आता नहीं फिर क्या दशा होगी, इस सब ध्यान देते ही नहीं। सज्जनों जरा कृपा करो, कृपानाथ हमारे सत्संग में आने वाले, सत्संग में आने वाली बहनों माताएं, उनके मन में भी क्या होगा पैदा होगी बात, सत्संग करने वाले भाइयों के मन में बात पैदा होगी, सत्संग करने वाले मन में, जो सत्संग नहीं करते उनकी दुर्बुद्धि हो जाए, विविध बुद्धि हो जाए तो आश्चर्य नहीं है, पर सत्संग करने वाले भी सत्संग नहीं सुनते, वे मेरे कोई बेसमझ कहते हैं, ये बेसमझ है, समझता नहीं, इनको पता नहीं है। भाइयों भाइयों जरा सोचो, किधर जा रहे हो आप, क्या कर रहे हो, क्या ठीक समझ रहे हो। मनो शरीर बंद हो जाए, मनो शरीर न मिले, जो हिंदू संस्कृति है भारतीय संस्कृति है उसमें जन्म न हो, ये आप लोगों मन में पैदा हुई बात महान पाप की बात है, महान पाप की बात। दुर्लभ हो मानुष हो देव देही नाम ठंड बंगुरा, दुर्लभ हो मानुष हो देव, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये दुर्लभ लब्धवा सुदुर्लभ विदम बहु संभवान्ते, बहुत संभवान्त में ये दुर्लभ शरीर कभी सुलभ मिलता है, उस शरीर को पैदा नहीं होने देना, वो पैदा नहीं हो जाए, बंद करो सब बंद करो, इसे बंद करने में लगे हुए इसको ही आप श्रेष्ठ मान रहे हैं। इन बात का दुख है पर कब रोग किन गया है, कहां रोए किस वो कहे, सुनते ही नहीं आप लोग, आप लोग स्वयं सुनते नहीं, इधर विचार करते नहीं और बात सुनने पर भी कहते हैं इन्हें समझते नहीं है। मनुष्य शरीर नहीं पैदा होने देना, ये बड़ी बड़ी समझदारी है। जो भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है परमात्मा चल सकता है, ऐसी संस्कृति भारतवर्ष के सिवाय दूसरा कहां पर है, मेरे को आश्चर्य आता है। अमेरिका आदि में विचार कर लिया कि घर में मार्ग में जीव होता ही नहीं, अपने सरकार ने निश्चित कर दिया कि घर में जीव होता ही नहीं, ये तो पीछे आता है जीव, कुछ वो है ही नहीं। अरे डॉक्टर लोग कहते हैं लाखों करोड़ों जीव बीजे होते हैं, ये डॉक्टर कहते हैं, और वही जो लोग यहां कहते हैं कि नहीं भाई शिव जी भी होता, मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है। अमेरिका जैसे जैसे बड़े व्यापक देश में इतनी जनता और समुदाय में सफाई बोल निकली सफा, मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आया कि इतने आदमी समझदार कारण आने वाले कहीं जीव नहीं होता इसमें, अपनी सरकार ने भी ये स्वीकार कर लिया कि जीव नहीं होता, ये पाप नहीं होता मरने का। अरे जीव बिना पैदा कैसे होता है, जीव बिना वृद्धि कैसे होती है, डॉक्टरों की रीति डॉक्टर जानते हैं कहते हैं समझते हैं, समझते हुए भी इतने बेसमझ हो रहे हैं, हद हो गई। अब सच्ची बात कैसे कहें, कैसे समझाना बताओ, महान अनर्थ की बात हो रही, महान अनर्थ की। हमारे भाई लोग बांधते हैं बांधते नहीं, ये बहन माता है ये मानते नहीं, इनके मन में ही सच्ची है कि नहीं मनुष्य न होना चाहिए, बड़े जोर से प्रचार कर रही है ये, हमने ऑपरेशन कराया तुमने ऑपरेशन कराया, महान इसकी बता रही है। दुर्लभ हो मानुष होते हो, मनुष्य महान दुर्लभ है, उसके लिए निषेध कर रहे थे मनुष्य भी आप, विशेष करके धना धनी आदमी है सनातन भी है उन लोगों ने विशेष अपनाया है, बड़ा भारी आश्चर्य आता है। आपकी बुद्धि किस तरफ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, जब कभी भगवान की तरफ वृत्ति होगी तब ये अकल में आवेगी, नहीं तो बात अकल में आनी मुश्किल है। महान पतन की तरफ जा रहे हैं, घोर पतन की तरफ जा रहे हैं। 25-30 वर्षों से मैं कह रहा हूं, मेरे को याद है, इससे पहले भी कह रही याद नहीं है, 30 वर्ष ऊपर तक तो मेरे को याद है। अरे भैया ये परिवार नियोजन बहुत खराब है कि सब ही समझते नहीं, ये आवाज आती है समझते नहीं, तो बेसमझ की बात ही सुनते हो आप, बेसमझ की बात सुननी नहीं चाहिए, समझदार हो तो अधर्म धर्म यदि मैं लेते तो महान पतन की बात को ठीक समझते हैं आप। हिंदू समाज में जोरों से चल रही है, उसमें सभ्य समाज में बड़ी जोरों से चल रही है, अरे बात करें ये ठीक है। सज्जनों जन्म मरना है ये सब भगवान के अधीन है, भगवान की बात है, ये मनुष्य आदमी बात नहीं है। इंद्र इंद्र के मन में आई कया तू गर्भवती हो गई, तो सबको लूटपाट करके जब प्रहलाद जी का पिता भद्र करने गए, एकांत तपस्या करने चला गया, लूटपाट करके कया तू को पकड़ कर जा रहा था, नारद जी मिले रहे बिचारे अबला को तू दे रहा है, इतना बड़ा राजा देवताओं का राजा ऐसा होकर के एक अबला को तंग कर रहा है, कहते महाराज इनसे नहीं, इनके गर्भ में बालक है वो जन्मेगा तो मारूंगा। महान शत्रु मानने वाले इंद्र ने भी गर्भपात नहीं किया, गर्भपात कर सकता क्या? वो गर्भपात नहीं कर सकता, उसने भी गर्भपात नहीं किया कि जन्मेगा तो मारूंगा इसको, इसलिए जाता हूं। नारद जी ने कहा भैया तुम मत, तू छोड़ दे अपने कुटिया में न कहा, मैं बेटी के तरह रह करके कि भाई तू चिंता मत कर, तू समझ ले मैं बाप के घर बैठे हूं, अपने पिता के घर बैठे हो गए, ऐसी रक्षा करके नारद जी महाराज ने बातें सुनाई। उन्होंने लक्ष्य दिया प्रहलाद को, माता रहो रनेश नारद के उपदेश को, नारद के उपदेश का माता को याद नहीं रहा, सो धार्यो या शेष गर्भ में ज्ञानी भी हो, गर्भ में ही ज्ञानी हो गया। संत महात्माओं की कृपा से क्या क्या कितनी विश्वता बात हुई। इंद्र समझता था कि मेरा शत्रु दो हो जाएंगे, पावर बेटा तो क्या दशा होगी हमारी, पर कितना भगत हुआ रामी, छोटी अवस्था में बालक समझता नहीं कुछ भी, परंतु समझ कितनी तेज समझ है भगवान ही सेवा उसने, वो गुरुओं को देखता है संगामर को, पिताजी को देखता है, इतने ये बुद्धिमान इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सार बात नहीं समझते। प्रहलाद जी को आठ से जाता है, छोटे से बालक है, परंतु संतों का संग हुआ, संतों का संग। नारद जी ने कहा, नारद जी महाराज ये बात विचित्र है, नारद जी महाराज एक संत है, राक्षसी भी आदर करते हैं, देवता भी आदर करते हैं, मनुष्य भी आदर करते हैं, राक्षस असुर देवता भी आदर करते हैं, नारद जी की बात को ठीक मानते हैं। नारद जी कर्ण से कैद छोड़ दिया, नारद उसकी बात रद्द नहीं होती, सब आदर करते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, संतों की बात को ठीक समझेंगे भाई तो कल्याण होगा, नहीं तो नहीं समझ सकते। इंद्र जैसे राजा, त्रिलोकी के राजा, वे भी समझ नहीं सके क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, नहीं समझ सकते। अरे आप लोगों कहेगा आप लोग ध्यान नहीं देते हो, या इंद्र को ये याद नहीं था गर्भपात करना, गर्भ टुकड़े टुकड़े मरुद गणेश 49 हुए, 49 इसे कितने नौ नौ टुकड़े उन्हें कितने टूटे टूटे कर दिए गर्भ में टुकड़े टुकड़े सब सब सब जी उठे। गर्भपात कर सकता था पर ऐसा भयंकर पाप नहीं किया उसने। शत्रुता समझने पर भी हमारा नाश करेगा ऐसा समझते हुए भी गर्भपात नहीं किया। आज अच्छे अच्छे सभ्य आदमी गर्भपात करते हैं। कई जगह पुरुष स्त्रियों को तंग करते हैं कि गर्भपात करो। स्त्रियों कहती है मेरे को ऐसे बहन मिली है, ऐसी बहन मेरे को मिली है, बात हुई है कि माने पालन हम करेंगे आपको क्या पड़ा, आपको तो आफत नहीं हो गई, हम पालन करेंगे। नहीं गर्भपात करो, पुरुष भी यही कर रहे हैं, स्त्री यही कह रही है, ऐसे ही हो जा रहे हैं। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, उस शरीर में मनुष्य को नहीं जन्म देना। बहुत से भाई बहुत से बहनों ने ऑपरेशन करा दिया, तो क्या करें, मेरे को कई बातें ज्यादा आती नहीं, मैं ज्यादा जानता नहीं, मैं तो ये जानता हूं कि भगवान में सम्मुख हो जाओ। सार बात यह है मेरा जो अध्ययन है मेरा विचार है वो सार चीज इतने में ही है कि भोगों की तरफ वृत्ति न करिए, भगवान की तरफ वृत्ति करो। आपकी बुद्धि सदबुद्धि हो जाएगी, आपके विचार अच्छे विचार हो जाएंगे, आप में निर्मलता आ जाएगी, जो चाहिए वो आ जाएगी। केवल अधर्म धर्म थे मैंने थे समझा, नाम से बुद्धि मत रखो, भगवान की तरफ रखो। मूल में भगवान की तरफ बुद्धि न होना मूल कारण है। आपने कहा क्या कारण है, काल तो यही है, भगवान की तरफ बुद्धि करो। समय हो गया है। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 19 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से बिरला मंदिर नई दिल्ली में हुआ। राम